листочки падают, буквенці падають, кругом іскринка кольора. Це вже прийшла до нас, прийшла зима, з любов'ю в радісних очах. Усміхаються діброви і ліси, і чарівної зимової краси. Смерички осяйні, і Карпати вдалині, всі вітають білосніжні дні. Мен за вічкою, що тіться стрічкою, кружляє вітер на плаях. Та вони ж горами в далекий край, несе сніжинку на руках. Усміхаються діброви і ліси від чарівної зимової краси. І смерички осяйні, і Карпати вдалині, всі вітають білосніжні дні. Жінки падають, пухнасті падають, кругові скринка кольора. І розквітають скрізь мухи дитті, зимовий край дружних зірка. Усміхаються діброви і ліси від чарівної зимової краси. І смерички осяйні, і Карпати вдалині. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дз Утекают дни солнечные.